Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 4 lipca, Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zmiana władzy na Wyspach Brytyjskich. Po 14 latach lejburzyści deklasują torysów. Za chwilę korespondencja z Londynu. Podwyżkę akcyzy na papierosy i alkohol proponuje minister zdrowia. Chce też zakazu sprzedaży napojów wyskokowych w nocy na stacjach. Po zapadnięciu się jezdni problemy na Krajowej 11 w Zachodniopomorskiem. Lewica zdecydowanie wygrywa wybory w Wielkiej Brytanii. Wraca do władzy po 14 latach. Tak wynika z badania Exit Poll tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Lejburzyści 410, konserwatyści 131. Takie wyniki przynosi Exit Poll. Według badania większość wynosi 170 mandatów. To o 8 mniej niż rekordowy wynik lewicy z 1997 roku, kiedy do władzy Partię Pracy poprowadził Tony Blair. Istniejące od 1900 roku ugrupowanie zdobywa samodzielną większość po raz 9 w historii. 61 mandatów uzyskali liberalni demokraci, 13 Reform UK, Nigela Farage'a. Według Exit Poll tylko na 10 może liczyć szkocka Partia Narodowa. Byłby to spadek o 38 mandatów. Dwa przypadłyby zielonym. Rozpoczęło się liczenie głosów. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać późnym rankiem. Przed południem król Karol III spotkać się powinien z nowym premierem. 58 w historii królestwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Izrael wysyła nową delegację negocjatorów na rozmowy w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Poinformował o tym prezydenta Joe Bidena premier Benjamin Netanyahu. Biały Dom podał, że przywódcy rozmawiali przez telefon. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Rozmowy w sprawie zawieszenia broni, które opierają się na propozycjach przedstawionych przez administrację Bidena i wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zostały zawieszone w czerwcu. W środę Hamas ogłosił, że przedyskutował z mediatorami kilka propozycji w sprawie porozumienia o zawieszeniu broni, mówiąc, że pozytywnie podchodzi do trwających rozmów w tej sprawie. W czwartek rząd Izraela poinformował, że wznawia negocjacje i wysyła delegacje w celu kontynuowania rozmów w sprawie uwolnienia zakładników i osiągnięcia zawieszenia broni. Biały Dom w późniejszym oświadczeniu poinformował, że Biden z zadowoleniem przyjął decyzję premiera o upoważnieniu swoich negocjatorów do współpracy z mediatorami z USA, Kataru i Egiptu w celu sfinalizowania porozumienia. Z oświadczenia Białego Domu wynika, że premier Netanyahu podkreślił, że Izrael zakończy wojnę dopiero po osiągnięciu swoich celów. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Ministra zdrowia chce podwyżki akcyzy na papierosy i alkohol. Ograniczona miałaby być też sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Izabela Leszczyna poinformowała, że przygotowany jest już projekt odpowiedniej ustawy. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że jest za ograniczeniem ekonomicznym dostępności do alkoholu i papierosów. Zwracałam się do ministra finansów z prośbą o podniesienie akcyzy i na alkohol, i na papierosy, bo mamy te produkty niestety chyba najtańsze w całej Unii Europejskiej. Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że chce zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy. Nie chce robić żadnej rewolucji, mówiła. Chcemy edukować społeczeństwo i promować styl życia wolny od używek. Tak jak sprzedaż alkoholu na stacji benzynowych w ogóle uważam za patologię, więc chcę ją ograniczyć przynajmniej w godzinach nocnych, bo wtedy, jak analizy wszystkie mi pokazały, ta sprzedaż jest największa. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych miałby obowiązywać w godzinach od 22 do 6 rano. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Z poważnymi utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy jadący nad morze Krajową 11 w Zachodniopomorskim. Przynajmniej przez kilka dni trasa nieprzejezdna będzie między Wierzchowem i Bobolicami. W Pietrzykowie zapadła się jezdnia, dokładnie w miejscu, gdzie prowadzona jest budowa drogi S11. Dokonywana jest rozbiórka tej drogi w miejscu tego uszkodzenia. To jest odcinek o długości około 20 metrów, aby zbadać tu przyczyny, jeżeli chodzi o to podłoże w miejscu z obecnej drogi numer 11 i też jak najszybciej doprowadzić do odtworzenia korpusu drogowego i nawierzchni drogi w tym miejscu. Jak dodaje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na razie nie wiadomo, jak długo zablokowano będzie ten odcinek. Nie jest to kwestia miesięcy czy tygodni, natomiast to wszystko będzie zależało od tego, jaki zakres naprawy będzie potrzebny. Będziemy się starali, aby jak najszybciej ten ruch przywrócić. Jest też plac budowy, także wykonawca ma na miejscu wszystkie maszyny, siły, środki, tak aby w jak najszybszym terminie usunąć te uszkodzenia. Policja kieruje auta osobowe na lokalne drogi, m.in. na drogę wojewódzką numer 171 Bobolice-Czaplinek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju będzie dziś więcej słońca, gdzieniegdzie na południu i nad morzem przelotny deszcz, na krańcach północnych możliwe były też burze. Termometry pokażą 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 24 na południu. Trójka pod Księżycem. Właśnie teraz trwają prace remontowe na scenie letniej, bo w czasie wichury, która była w niedzielę, deszcz przestał padać, ale wichura zerwała nam jedną ze ścian sceny letniej, w związku z tym nie mogliśmy grać, trzeba było odwołać spektakl i mam nadzieję, że przedstawienia kolejne Bóg Mordu w kawiarni i kolejne spektakle kabaretu będą się odbywały bez zakłóceń i uda nam się to naprawić wszystko. Także to jest tak, Orłowo, plaża, pięknie, ale pogoda bardzo kapryśna. Skąd my to znamy? A to już lipcowa noc i sporo jeszcze atrakcji przed nami. Nie chciałabym się powtarzać, ale muszę. Od 30 lat ogłaszam bowiem mniej więcej o tej porze początek bardzo kulturalnego lata. Pierwszy odważnie wyszedł do plażowiczów. Teatr Atelier w Sopocie obchodzi w tym roku swój jubileusz. W ślad za nim podążył Teatr Miejski w Gdyni i wreszcie Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Od początku XXI wieku sezon letni w teatrze inauguruje festiwal. Dwa teatry w tym roku ponownie w Sopocie. I to już niestety za nami. A przed nami, no właśnie, opowieść o tym, jak zamierzają uatrakcyjnić nam wakacje Teatr imienia Gombrowicza w Gdyni oraz Teatr Wybrzeże w Gdańsku. I nie tylko w Gdańsku. Nie poprzestaniemy wszak na tym, gdyż niespodzianka. Nasz teatralny komentator przebywa aktualnie za granicą, gdzie ujawnimy, jak tylko uda nam się z nim połączyć. Tymczasem cieszymy się nadal krótkimi nocami. W Warszawie na przykład słońce wzejdzie o 4:20, a na wschodnim wybrzeżu jeszcze wcześniej, o 4:17. Do lipcowego poranka niewiele już czasu pozostało, więc zapraszamy. Looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me, and the road of my own. With the day for love in the strangest places, there wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart. Byłem tam pewnego lipcowego poranka, szukając miłości, uskrzydlony siłą stającego nowego dnia i cudnego słońca. To nie moje tłumaczenie, skoro już tak dosłownie ilustruję ostatnio muzyką, to wypada jakoś się z tego wytłumaczyć. Tekst piosenki Uriah Heep sprzed 53 lat. Taki sobie przyznają państwo, la la la la la. Ale mówi sporo o człowieku i jego poszukiwaniach i potrzebie motywacji, by dalej sensownie żyć. A jak bardzo potrzeba takiej motywacji. Cóż, I do my best, by słuchających nas nie zawieść, i już sprawdzamy, czy słucha nas w przeżywającej ważne chwile Francji Tomasz Domagała, badacz kultury, no, krytyk, bloger. Witaj, Tomasz. Dobry wieczór państwu. Właściwie już dzień dobry, powinienem powiedzieć. Ach tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Już nowy dzień. Ja nawet podawałam państwu, o której wstaje słońce w Warszawie lub w Sopocie. Szczerze mówiąc, już o minutę później, później tak należałoby powiedzieć, to były dane z wczoraj. Dobrze. Festiwal, na którym jesteś, jeszcze starszy od July Morning, bo zorganizowany po raz pierwszy w 1947 roku. Tak, przez Jean Villara. O, pięknie, uprzedzasz fakty, cudownie, bardzo to lubię, bo prosiłabym teraz o garść informacji dotyczących historii tego najważniejszego festiwalu teatralnego w Europie. Jean Villar zmarł zresztą w roku 71, a więc 53 lata temu. Tutaj coś się zgadza i jeszcze będzie się w datach zgadzało. Przeczytałam w dostępnym źródle, Tomaszu, że Jean Villar to między innymi autor książki pod tytułem Le Théâtre Service Public. A w swoich spektaklach, które reżyserował, był i Ryszardem II, i Tartifem, i Don Juanem. No to powiedz nam proszę o samym Awinionie, jeżeli nie o jego historii, bo pewnie zbyt mało czasu mamy na owe 78 lat. Z tym, że pamiętaj, postaraj się tak mówić nam o Awinionie, o tym miejscu, jakbyś opowiadał komuś, kto tam nigdy nie był. Ja na przykład nie byłam. O. To od czego zaczniemy? Dobrze, Paszko, to będziesz pierwszym wdzięcznym słuchaczem. No tak, tak, ja jestem tak wystawiona na próbę. To co, od czego zaczniemy? Od tego mostu z XII wieku? Na Rudanie? Może od mostu. Właściwie jestem tutaj trzeci raz w tym roku i tak mi się teraz skojarzyło, że Awinion jest najlepszym miejscem na festiwal teatralny, ponieważ jego mieszkańcy zbudowali tylko połowę mostu i nie można przez Rodan przejść na drugą stronę. Oczywiście są inne mosty też, które prowadzą, ale ten stary, najsłynniejszy, ten, o którym tak pięknie pisał Krzysztof Kamil Baczyński, to jest właśnie ten most w Awinionie, urwany w połowie. I Jean Villar w 1947 roku postanowił symbolicznie, teatralnie ten most dobudować, żeby połączyć po prostu obie strony Rodanu, ale żeby też połączyć cały teatralny świat, wtedy jeszcze francuski, chwila po wojnie. Bardzo ciekawe jest to, dlaczego Jean Villar postanowił zrobić ten festiwal, bo jakby uważał ze swojej istoty, że teatr jest niedostępny dla publiczności, dla zwykłego widza, i uważał, że po prostu teatr powinien zejść z tych wszystkich wielkich scen Comédie Française, itp., itd., w sensie tych wielkich scen w wielkich miastach i wyjść do ludzi. I Awinion dawał takie możliwości, żeby tam spotkać prawdziwą publiczność, żeby to miasto żyło teatrem, żeby było forum plenerowym, żeby teatr rozgrywał się na ulicach, na placach, w różnych miejscach. No i to trzeba przyznać Jean Villarowi, udało się świetnie, bo do dzisiaj teatralną mekką na świecie jest właśnie Awinion. Oprócz oczywiście innych miejsc, czy to Edynburga, to jest chyba Szkocja, a na pewno... Raczej tak. Tak, znaczy, a także na przykład byłem też na festiwalu niedawno w Sibiu w Rumunii, który też znowuż przez 30 lat wypracował jakąś tam swoją markę, więc tych miejsc jest kilka, ale Awinion jest szczególny. Tak jak pięknie powiedziałaś, zaczęliśmy lato i to lato zawsze zaczyna się w Awinionie we Francji. Tu rzeczywiście fabryka, 3-tygodniowa teatralna fabryka rusza. Ulice zaczynają tańczyć, śpiewać, grać, wszędzie są tłumy ludzi, kawiarnie są pełne ludzi siedzących z takimi wielkimi, grubymi księgami, w których napisane są, zapisane są wszystkie programy różnych wydarzeń, bo jakby sam festiwal w Awinionie to jest ten wielki festiwal z tymi największymi nazwiskami zarówno Teatru Francuskiego, jak i gościnne wydarzenia, w tym roku z Polski oczywiście Krzysztof Warlikowski, Marta Górnicka, ale może o tym później. Natomiast oprócz tego jest jeszcze Off Festival Awinion i jeszcze jest pełno różnych pomniejszych festiwali, bo cały festiwal awinioński to nie tylko wielkie święto teatru, ale też jedno, można powiedzieć, wielkie targi teatralne, na których artyści po prostu szukają sobie pracy. To jest też taki market, że można przyjechać, zobaczyć w jednym miejscu jakieś przedstawienie i je w jakiś sposób zaprosić do teatrów. Można dostać pracę, zostać zauważonym. Po którymś razie tutaj mam takie też bardzo jakieś... W ogóle w tym roku mam jakieś gorzkie przemyślenie, ale o tym też być może dlatego za chwilkę, być może dlatego, że ten festiwal zaczął się tu bardzo gorzko, ale to zaraz do niego dotrę. Ale jeśli chodzi o ten teatralny market, o te tysiące młodych artystów z całej Francji szukające pracy, szukające zatrudnienia, szukające swojego reżysera, szukające też takiego jednego momentu, który sprawi tego jednego wieczoru szczęścia, że wielki reżyser z Odeonu przyjdzie, zobaczy i zaprosi do teatru i w ten sposób zmieni życie. Tych ludzi jest tu po prostu tysiące, setki. I jest coś takiego gorzkiego, że żeby w tym roku bodajże 33 wielkie przedstawienia i ci wielcy artyści typu Angelika Lidl czy Tiago Rodriguez, który jest dyrektorem teraz festiwalu, ale przedstawia swoje przedstawienie, czy Krzysztof Walikowski, te wszystkie tuzy, ci bogowie teatru, żeby mogli przedstawić te swoje kilkanaście przedstawień, to na to wszystko musi pracować jakieś 10 tysięcy tych bezimiennych artystów, którzy tworzą atmosferę tego festiwalu, którzy budują też jakby budują tę piramidę szczęścia, na której topie znajdują się ci najwyżsi. I, nie wiem, w tym roku jakoś zauważyłem to dużo bardziej niż w zeszłym, czy 3 lata temu, i jakoś tak mi się zrobiło smutno, że żeby kilka osób miało swoje momenty szczęścia w Pałacu Papieży. Wiele osób wciąż próbuje realizować swoje marzenia, wiedząc, że te marzenia dobrze skończyć się nie mogą, bo rynek jest bardzo wąski, bardzo mało tej pracy jest w teatrze i naprawdę trzeba mieć nie tylko wiele talentu, ale też i ten przysłowiowy łut szczęścia, żeby udało się wybić. Ja nie mówię nawet na festiwalu w Awinionie, ale w ogóle w teatrze, w każdym rodzaju sztuki zresztą. Ach, jakoś tak się zrobiło melancholijnie. No właśnie, tak. Ja też odczuwam gdzieś ten ciężar melancholii, bo to chyba jednak nic przyjemnego. Natomiast chciałabym jeszcze powrócić do tych początków, bo z tego, co powiedziałeś, ja tematu nie badałam, Awinion był takim pionierem, jeżeli chodzi o owo rozproszenie teatru w mieście. No tak, no właśnie o to chodziło, że to była taka nowa idea, która po wojnie jakby zakiełkowała w umyśle Jean Villara, żeby teatr wyszedł do ludzi, wyszedł z tych ciemnych budynków, z tych kamiennych, dlatego poprzywołałem Comédie Française, bo ono jest takim tutaj taką świątynią teatru francuskiego, ale to wszystko jest takie monumentalne, kamienne, ale też niedostępne dla zwykłego widza. Niedostępne ze względów finansowych. Bardzo bilety są przecież drogie. Oczywiście. Poczekaj, przepraszam, będę ci przerywać, żeby jednak jakiś taki kontakt z tobą nawiązać. No jednak dosyć duża odległość nas dzieli. Ja, lekarze. Ja wiem, ja słyszałam to, co powiedziałeś na początku, tylko chciałam dopowiedzieć jeszcze, że my sobie nie wyobrażamy festiwalu, który byłby zamknięty w jednym teatrze. No może zdarzają się takie, ale jednak większość tych festiwali najsłynniejszych to jednak festiwale wędrujące i taka też uwaga, że najlepiej udają się te w mniejszych miastach, bo duże miasto jest nie do ogarnięcia, żeby nie jeździć metrem, żeby autobusem i taksówkami i tak dalej, nie parkować jeżdżąc własnymi samochodami, tylko żeby móc się swobodnie przemieszczać z jednego miejsca w drugie. Rozumiem, że Avignon to nie jest metropolia. No, wbrew pozorom nie jest też to miasto małe, dlatego że ma 100 tysięcy około mieszkańców. No to raczej niewielkie, gdyby tak porównać. No nie wiem, przepraszam. Z Warszawą nawet, no dobrze, z Kairem 12-milionowym, a tam też odbywa się festiwal, przynajmniej odbywał się do niedawna. Więc zmierzam do tego, że im bardziej kameralnie, im bardziej to jednak jest scentralizowane, tym lepiej, znaczy lepiej dla samego festiwalu, no i dla publiczności przybywających do danego miejsca festiwalowego. Dopowiem znowuż ja teraz, że te przestrzenie teatralne przez lata, przez te ileś tam 10 lat edycji, one się wykluwały, tak jakby, jakby festiwal się rozrastał i zagarniał przestrzenie teatralne, które mogłyby się stać teatralne. Więc na przykład jest kilka dziedzińców opactw, na których rozgrywają się spektakle normalnie. Są pobudowane sceny, jak Fabryka. Jest oryginalna opera awiniońska, która też służy podczas festiwalu służy za scenę, na której wystawia się spektakle. Jest jedno z najciekawszych miejsc, w których odbywają się spektakle, to są kamieniołomy. Do tych kamieniołomów jedzie się 17 kilometrów na Carrière de Bourbon. Właśnie tam oglądałem pierwszego wieczoru, kiedy tu przyjechałem, przedstawienie Tiago Rodriguez'a. Hekubę. To o tym później. Tak, oczywiście, ale chodzi tylko o sam fakt, że właśnie tam się odbył. W zeszłym roku był tam Philippe Ken, jeden z ważniejszych reżyserów francuskich ze swoim znakomitym przedstawieniem. Po drugiej stronie znowuż Avignonu jest miasteczko Vedene, w którym znowuż jest też scena, w której wybudowana specjalnie przez festiwal w Avignonie i tam też odbywają się spektakle. Są sceny w liceum, jakoś tak takie szczęście zawsze Polacy mieli do grania w tym liceum Albanel na przykład. Są to na co dzień koledża, ale w związku z tym, że mamy wakacje. Także Avignon przez te wiele lat przystosował wiele fantastycznych przestrzeni do tego, żeby mogły odbywać się tam spektakle. I dlatego też ja mówię o tym głównym nurcie tylko, bo oczywiście jeszcze są setki małych piwnic, małych teatrów, trochę większych teatrów. Są takie teatropolisy. Wyobraźcie sobie państwo i ty, Baszko, że jest coś takiego, jak, nie wiem, jak jakieś takie multikino w Warszawie, to jest taki multiteatr w Awinionie, ich jest kilka i tam na przykład przyjeżdżają te różne zespoły, to już nie jest główny nurt, tylko ten nurt poboczny, ten rozrośnięty taki teatrów offowych, prywatnych i pierwszy pokaz o 10:25 i potem jak w kinie, 12 kolejny spektakl, 13:30, 14:50, 17 i oni wszyscy idą pełną parą. Więc to jest naprawdę niesamowicie. Może, jeśli pozwolisz, przytoczę państwu dosłownie kilka liczb, ale żeby pokazać, jak wielkie to jest wydarzenie. To wydanie 78. festiwalu, który trwa już od 29 czerwca, początek był w sobotę, do 21 lipca 2024 roku, to 35 pokazów i dwie wystawy. Ja mówię tylko o głównym festiwalu. To jest 35 pokazów i dwie wystawy. 29 premier, w tym 21 premier na festiwalu w Awinionie. 290 występów i ponad 300 wydarzeń. Pokazy, spotkania, odczyty, debaty i projekcje. I to jest tylko główna, ta najbardziej prestiżowa, największa edycja, ta, w której pokazują się gwiazdy. To jest jakby... Natomiast jeszcze do tego wszystkiego dochodzi 1500 innych przedstawień. Parę tysięcy spektakli granych w trakcie, bo wiadomo, że 1500 na przykład grają przez 3 tygodnie, więc trzeba to przemnożyć przez 21. To są niesamowite liczby teatru, jaki serwuje się w Awinionie. W 2022 roku budżet tylko tego głównego dużego festiwalu to było 17 milionów euro. Nie wiem, w Polsce to jest 2 miliony euro, jak ma jakiś festiwal, to jest po prostu, to chyba nigdy, nie wiem, czy Dialog kiedyś nie miał album, ale chyba nie. Chyba nie. To w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast, ale uwaga, co jest tu bardzo ciekawe. Dyrektora festiwalu wybiera minister kultury Francji oraz burmistrz Awinionu, ale szacuje się, że jedna edycja w tej chwili, w tych latach 20. festiwalu w Awinionie generuje w całym okręgu prowansalskim 100 milionów euro zysku, liczonego po prostu we wszystkich możliwych restauracje zarabiają, wszystkie te hotelarstwo, obiekty turystyczne, wszystko to, co jest w Prowansji, ci, co produkują lawendę, cudawianki można tu wliczyć, cała gospodarka zarabia na czysto 100 milionów euro na festiwalu awiniońskim i na przyjeździe tutaj turystów i miłośników teatru z całego świata. Robi wrażenie to, co powiedziałeś. Jeszcze tylko może taki na marginesie mini wątek, że istnieją przecież też festiwale, które są wyłącznie plenerowe, prawda? Tutaj jest połączenie tego teatru nieplenerowego z ulicznym, bo jak rozumiem, wszystkie możliwe gatunki, sposoby prezentacji teatralnych tam można spotkać. To jeden taki mini wąteczek, a drugi, mówiłeś, że tam można po prostu próbować swoich sił, no i uda się lub nie. Natomiast z naszego doświadczenia Polaków wynika, że do Awinionu to jednak jadą ci najlepsi. Że to jest wielkie wyróżnienie i o tym wtedy cała teatralna Polska mówi i jest strasznie dumna. Aha. No tak, ale to jakby jeszcze raz to przypomnę, tu gdzie właśnie nasi Polacy przyjeżdżają i w ogóle nie tylko Polacy, teraz gościem honorowym Festiwalu Awinińskiego w tym roku jest teatr hiszpańskojęzyczny, ograniczający się do wszystkich krajów, które... Światowy, można powiedzieć. Światowych, tak. Natomiast rzeczywiście to jest, mówimy tylko o tym głównym nurcie, ale obok tego głównego nurtu jeszcze jest nurt off i jeszcze jest nurt taki, można powiedzieć... Nie chcę, bo to zabrzmi trochę obrażająco być może dla tych artystów, cała reszta jeszcze, jest jeszcze mnóstwo teatrów, które przyjeżdżają i grają po prostu w różnych tych mini teatrach. Każdy chce się tu znaleźć, no bo też to są targi. To jest po prostu targi teatralne, na których musi się wystawiać. No ale czy słyszałeś o tym, żeby mało znane polskie zespoły tam jeździły? Nie, ale rozmawiałem z dyrektorem festiwalu awinieńskiego i powiedział, że rzeczywiście w ostatnich latach kontakty z Polską nieco się rozluźniły, żeby nie powiedzieć eufemistycznie, a żeby nie było eufemistycznie, to po prostu zostało utracone, więc dawno nie było Polaków na ofie. No dobrze. To w takim razie tę pierwszą część naszego spotkania, że tak powiem, zamknijmy na tym etapie, bo już pół do pierwszej, a mamy jeszcze godzinę i parę minut. Musimy sobie jakoś rozłożyć siły i środki. To wróćmy do owego mostu, mostu świętego Benedykta, dodam uczenie. No, ponieważ ilustrujemy dzisiaj prawie dosłownie muzyką część słowną, zatem dałam się przekonać, to znaczy odtworzyć bo kiedyś o to mnie poprosiłeś i powiedziałam, no co ty tak dosłownie, to nie można, no ale dobrze. Dałam się przekonać i odtworzyć i zdecydowałam się odtworzyć ten utwór. No wiadomy utwór, poniekąd go już wywołałeś, proszę bardzo, ale będzie on z niespodzianką i w nie najlepszej, to nie brzmi dobrze promocyjnie, i w nie najlepszej jakości, że tak, no technicznej, tak, technicznej, ale bardzo... No bo to jest utwór z tych czasów, kiedy most był budowany. Tak, tak, z XII wieku, to prosimy. Dobrze. Co się stało? Co było fałszywie? Nabi powalił. Słuchajcie, no was, już, Nabi. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe dudki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awignon. Zielone staroświeckie granie, jak pandemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panien. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awignon. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki chłowozłote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych bielanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awignon. Dobra jest. Andrzej, compositeur, pianiste, il étudie encore la composition au Conservatoire de Cracovie. Depuis 4 ans, il est l'auteur de mon nouveau répertoire. Zygmunt, compositeur, pianiste, diplômé du Conservatoire de Cracovie. Il est l'auteur de mes premières chansons avec lesquelles j'ai débuté il y a 6 ans dans les cabarets littéraires et musicaux Pirnica pod Baranem. Thank you. Andrzej, le violoncelliste, prépare son diplôme au conservatoire de Cracovie. Il fait partie de mon ensemble depuis 2 ans. Le violoniste Zbyszek. Il chante et joue de la trompette également. Actuellement, il prépare son diplôme de violon à l'école de musique. Il est avec moi depuis 1 an et demi. Tadek, violon et guitare basse, a obtenu l'année dernière un diplôme de violon à l'école de musique. Il fait partie de l'ensemble depuis 2 ans. Mon guitariste, Marek. Il joue de la guitare traditionnelle, électrique et guitare basse. Il chante également. Il a joué dans le meilleur ensemble de beat de Pologne. Il joue avec moi depuis 2 ans. Il lit beaucoup. Il adore les romans policiers. Jacek, le batteur. Il a joué longtemps dans un groupe de jazz traditionnel. Je l'ai rencontré il y a 4 ans et depuis, il m'accompagne toujours. Pour la petite histoire, avant de faire de la musique, il était professeur de gymnastique. Moi, comment je suis venue à la chanson? Ah oui. Eh bien, voilà. Excuse-moi. Tak, tak, mieliśmy właśnie jeszcze pozwolić Ewie dopowiedzieć coś ważnego. Szczerze mówiąc, nie wiem, co powiedziała, ale też ładnie po francusku. No i tak sobie panowie dżemowali słynną balladę przy okazji, troszkę poprzerabiali na jazzowo. To młodziutka Ewa Demarczyk i zespół, który tak no, wyczerpująco zaprezentowała. Jak Państwo zauważyli, to w większości przypadków studenci lub tacy młodziutcy absolwenci uczelni wszelkich artystycznych, a rzecz działa się w Brukseli, proszę pana, Brukseli w tym roku 69. No. To znaczy co? Miałam jeszcze powiedzieć, że tam właśnie wśród członków tego młodego zespołu znaleźli się Andrzej Zarycki, Zygmunt Konieczny, Zbigniew Wodecki. No. To tyle. Zadałam ci pytanie, nie pozwoliłam odpowiedzieć, bo próbowałam jeszcze ratować ostatnie słowa Ewy Demarczyk. Tomaszu, podobało ci się? Bardzo mi się podobało. Ja już teraz rozumiem, wreszcie w tym roku rozumiem, dlaczego tańczą panowie i tańczą pani na moście w Awinią. Ponieważ pierwszy raz, o dziwo, od wielu lat jest potwornie zimno w Awinionie, to znaczy jest bardzo ciepło w dzień, 30 stopni średnio dobiega na termometrze, natomiast w nocy przychodzi potwornie zimny wiatr i w kamieniołomie, ale też na dziedzińcu Pałacu Papieskiego nie dało się wysiedzieć nawet w swetrze, trzeba było mieć kurtkę. Ale to niechilnowi by tak rzec, Na przykład w Sopocie byłam w niedzielę i też był upał w dzień, a później było strasznie zimno i trzeba było mieć kurtkę, ale się nie miało. Poczekaj, Tomku. No tak, Waszko, tylko nie zapominaj, że jesteśmy w Prowansji na południu. Tak, ale podobno... 100 kilometrów od Lazurowego Wybrzeża. No, no ale podobno klimat się zmienia i tak dalej. Natomiast nie przedstawiłam naszej ekipy, to jeszcze powiem, że Ela Różycka, Wojtek Dorosz wraz ze mną, a w Awinionie, gdyby Państwo nie słuchali nas od początku, towarzyszy nam... czy raczej z Awinionu, wow, uderzyłeś w coś, towarzyszy nam Tomasz Domagała, który naturalnie nie jest w studiu, tylko jest gdzie? W hotelu? I w apartamencie takim. Tutaj są, wszystko jest przekształcone na apartamenty dla turystów, więc są to takie kawalerki, które wynajmuje się przez Booking. Po prostu za miliony monet, ponieważ to miasto jest najdroższe we Francji w czasie festiwalu, w sensie... potrafi noc kosztować i 1000 euro. No to znów tutaj będzie, że tak powiem, link. To... link, poczekaj, link, pozwól mi dokończyć. Link do naszego Wybrzeża. Rozpoczął się Open Air Festival w Gdyni, w Kosakowie precyzyjnie. No to poczytałam sobie na temat cen noclegów w tym uroczym, modernistycznym mieście. Wow. No tak, dobrze. No to teraz przejdźmy do rzeczy poważnej, bo dobrze, właśnie w tej w tej chwili coś się dzieje? O tej samej porze tak, jesteś? Tak, się coś ważnego dzieje. Poczekaj, bo jest za 21 w Warszawie, a u ciebie? Za 21. Aha, no to dobrze, ta sama strefa. Nie, ta sama strefa czasowa, natomiast dziś, nie wiem, to wszyscy pewnie Państwo śledziliście albo nie śledziliście, bo nie wszyscy muszą interesować się polityką. We Francji w niedzielę wybory wygrała skrajna prawica. Festiwal awiniński jest bardzo politycznym festiwalem. Ale poczekaj, takie... to pierwsza tura chyba była, czy ja jestem nie na bieżąco? Pierwsza tura, oczywiście. No to jeszcze nie. No ale wygrali. To jakby dla artystów teatru jest to jednoznaczne z tym, że coś niedobrego dzieje się w społeczeństwie francuskim. Jest to szeroko komentowane. Wszystko dzieje się w cieniu tych wyborów. Następne są w niedzielę 7. No i dzisiaj właśnie od godziny 0:30, czyli dokładnie od 12 minut, na dziedzińcu Pałacu Papieskiego odbywa się Noc Awiniońska, która będzie trwała do świtu. Baszko, ty jesteś profetką. Noc Awiniońska będzie trwała do świtu. Można się było zapisać na nią bezpłatnie wejściówki. Tam wchodzi około 2500, może trochę więcej ludzi. I tam wszyscy artyści, którzy goszczą w tej chwili na festiwalu, także ci hiszpańskojęzyczni, zagraniczni, przez całą noc będą protestować przeciwko temu, że to tak łatwo wygrać wybory, że zaraz tu znajdę dokładnie opis tego, bo tam jest dokładnie opisane, co oni zamierzają uczynić, tak? Noc, tak, to jest dokładnie opisane. Ale poczekaj, bo to Noc jest... jedności, to się tak nazywa, noc jedności, noc mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego, popularna noc przeciwstawienia się rzekomej nieuchronności zwycięstwa skrajnej prawicy, noc pełna siły i nadziei. Noc jedności będzie tak jak już mówię, odbywa się właśnie w tej chwili z inicjatywy festiwalu w Awinionie, ale też i władz lokalnych wspierających festiwal, miasta Awinion i wszystkich kompanii. I na tą jedną noc ludzie będą siedzieć, tam będzie rodzaj agory, będzie można się wypowiadać, będą dyskusje, będą trwały przez całą noc. Wśród gości Lola Arias, Jean Balibar, Boris Harmac, Bero Devel, Camille Etienne, Alexis Michalik, Karolin Guia, Nguyen. Troszkę jest, nie znamy to, chyba tych nazw. To są wszystko artyści, którzy występują na festiwalu w Awinionie. Słuchaj, no to tam jest mimo niskiej temperatury w nocy jest rzeczywiście gorąco, bo... Bardzo gorąco i to chodzi... Tu oni pięknie to podsumowują. Jeszcze przez jedną noc będziemy walczyć, aby wieczorem 7 lipca w Awinionie wszczęto świętowanie, a nie opór. No, bo chciałam właśnie dodać, że mimo tego chłodu nocnego jest we Francji gorąco, bo o ile znów ja jestem, będzie Rym, na bieżąco, to Francja jeszcze gra. Myślę o Euro. Elu, czy gra jeszcze Francja? Kiwnęła głową. Mhm. I to nawet dzisiaj podobno ma zagrać z Portugalią o 21. Elu, kiwnij głową, bo ty się zajmujesz sportem przecież namiętnie. Co powiedziałaś? Dobrze, to bardzo proszę. Także sam rozumiesz, tutaj jeszcze się gra toczy o bardzo ważne sprawy. No przecież wiesz, że cała Europa na razie, później świat, żyje piłką nożną, więc nie tylko pokonywaniem, prawda, demonów polityki, ale także... Baszko, ale tu znowuż nie dałeś mi dokończyć. Ja mam piękną anegdotę, ponieważ wylądowałem samolotem w Marsylii w poniedziałek i właśnie Francuzi grali z Belgami o kolejną rundę. Cała Marsylia była udekorowana i właściwie były puste ulice. Wszyscy siedzieli w barach i, że tak powiem, no chcieli świętować zwycięstwo Francji i to się udało. Ale poczekaj, jeżeli dzisiaj o 21 Ela Różycka, która zajmuje się pasjami sportem, potwierdziła, o 21 jest mecz Francji z Portugalią, to bardzo ważny etap Euro. I teraz jest pytanie, czy... Proszę? Ćwierćfinał to się nazywa. O, i teraz jest pytanie, czy w tym momencie nie opustoszeją te wszystkie miejsca teatralne, bo wszyscy będą w strefach kibiców. Wiesz co... Tego jeszcze nie wiemy, prawda? Tego jeszcze nie wiemy, natomiast nie widzę tutaj za dużo, w samym Awinionie nie widzę za dużo zainteresowania piłką nożną, no ale to dobrze, że mi tu obie panie przypominacie o tym. Jutro zwrócę szczególną uwagę na to, co się dzieje o godzinie, w której rozpoczyna się mecz z Portugalią, bo to będzie ciekawe, co wygrywa, teatr czy piłka nożna? Moja odpowiedź jest jedna, dziś, ale... Tu Elunia powtarza, że to jest dziś, po mnie powtarza, bo zapomniałeś, że jest piątek. No już. Tak, ale ja ciągle jakby zakończyłem dnia czwartego, więc jakby ciągle... Ale jak jutro, to się spóźnisz, także proszę, żeby to było dzisiaj o 21. No dobrze, bo ja się obawiam, że może państwo troszkę się rozbudzili za bardzo, słuchając nas. Na razie pan Paweł potwierdził tylko obecność swą, no ale robimy... też i powtórzę się znów, że robimy co możemy, żeby państwa zainteresować, żeby uatrakcyjnić tę lipcową noc. Postaram się nie przerywać za bardzo, no ale sam rozumiesz, to jest audycja, czyli no jednak ta komunikacja musi być no w miarę płynna. Czy chciałbyś... No nie możemy mieć urwanego mostu, to prawda. No tak, nie widzimy się nawzajem i wszyscy doskonale wiedzą, że w ten sposób rozmowa jest bardzo trudna, a płynna komunikacja prawie niemożliwa. No ale dobrze. Czy ty już jesteś gotów do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące samego repertuaru, czy jeszcze wokół? Nie, już myślę, że ta polityka jest dość istotna, bo ona wpływa, o ile zamieszki rasowe w zeszłym roku bardzo wpłynęły na odbiór przedstawień, na to wszystko, co... Bo pamiętajmy, że programowanie tych wszystkich wydarzeń dzieje się dużo wcześniej, więc one są zaprogramowane, powiedzmy, w tym roku hasłem Tiago Rodriguez'a do tej edycji jest szukanie słów. O. On taką przeprowadza, buduje specjalny awinioński most z Jean Villarem i mówi, że tak samo jak po wojnie w 1947 roku należało znaleźć słowa, żeby opisać świat, tak on w tym roku tak samo proponuje hasło szukanie słów, czy znajdowanie słów po to, żeby w tych niepewnych czasach wojny w Ukrainie, czasach tych wszystkich różnych dziwnych, że tak powiem, mętnych procesów politycznych, społecznych, których jesteśmy świadkami właściwie, bo z jednej strony uczestnikami, ale też i z drugiej nie mamy na nie za bardzo wpływu, albo mamy, albo, no nie wiem, to już, żeby się tu nie gmatwać, ale że szukanie tych słów będzie dość istotne, że że rola sztuki jest w tej chwili taka, żeby nazywać pewne rzeczy, żeby te procesy przybliżać, żebyśmy ich byli świadomi, żebyśmy brali w nich świadomie udział, żeby świadomie wybierać polityków, świadomie też wybierać drogę, którą kroczymy. Więc jakby to szukanie słów w tym roku jest głównym przewodnim hasłem festiwalu. No i jak to zawsze na wielkich festiwalach, takie programowanie całego programu festiwalu odbywa się dużo, dużo wcześniej. I to jest chyba najciekawsze w tym festiwalu, że potem jakby te wszystkie zespoły przyjeżdżają do Awinionu, grają, są poustawiane, bo to wiadomo, są wielkie logistyczne operacje, żeby te przedstawienia z różnych części też Europy czy Francji przewieźć. I nagle różne rzeczy się wydarzają, tak jak te wybory teraz i to wszystko, co się dzieje. Jakby składają się dwie cząstki. Rzeczywistość, która nas tutaj dogania, no i właśnie to, co było zaprogramowane, czy te wszystkie przedstawienia, które zostały zrobione w innej troszkę sytuacji polityczno-społecznej, a zostają odegrane tutaj w innej. No i powiem szczerze, że już drugi rok z rzędu tak dość radykalnie wygląda sytuacja, w której to, co się dzieje we Francji politycznie, tak po prostu, że tak powiem, z dnia na dzień, ustawia też w jakiś sposób odbiór tego, co mamy na scenie. Na otwarcie festiwalu w Awinionie wybierany jest artysta wybitny. Aha, ale ja chciałam zapytać jednak o Polskę. Jeżeli pozwolisz, to wtargnę. Znaczy, wiesz co, bardzo cię proszę, żebyśmy jeszcze nie mówili o Polsce, bo Polska jest na samym końcu. Ale chciałabym przynajmniej wiedzieć, kto. Ale co, że kto będzie z polskich artystów? No, Marta tak. Górnicka, już wspomniałem, Marta Górnicka i Krzysztof Orlikowski. Tak, ale no tak, no kto szerzej? To znaczy, no nie tak, ale nie Baszko, ocena spektakli, ale chyba są jakieś tytuły. Tak, no Elizabeth Costello i Okay. Tak, znaczy... Dobrze, Elizabeth Costello, Krzysztofa Warlikowskiego, najnowsza premiera z Teatru Nowego w Warszawie. Pamiętaj, mogą nas słuchać państwo, którzy nie chodzą do teatru i chcemy z nimi nawiązać kontakt, słowo kontakt. No tak, ale jeśli nie przygotujemy, Baszko, ale posłuchaj mnie teraz, jeśli nie przygotujemy kontekstu tego, co się tu dzieje. Ale już to przygotowaliśmy przecież. Nie, zupełnie 45 nie. minut kontekstu. Właśnie pan Zbyszek... No kontekstu programu zupełnie nie przygotowaliśmy, więc niestety bardzo mi przykro, ale nie chciałbym jeszcze mówić o Polsce, dlatego że Polska jest na samym końcu. Dobrze, i jakby... ale usłyszałam to... Co chciałam usłyszeć? Jakie tytuły? Nie byłam pewna, czy Elizabeth Costello, może Matki o czymś nie na czas wiem. Wojny, Marty Górnicki z Teatru Powszechnego w Warszawie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Matki pieśni na czas wojny Marty Górnicki zostały przygotowane w zeszłym roku jako czytanie. Odbyło się tu w Awinionie jako czytanie. Jeden właściwie pokaz, no nie wiem, czy można pokazywać czytanie. Odbyło się jedno czytanie na festiwalu i spodobało się tak bardzo, że zostało zaproszone, że Marta Górnicka zadecydowała, że zrobi z tego spektakl i on został jakby zaproszony z powrotem do Awinionu. Będzie trzy razy grany, 9, 10, 11 lipca. Mm-hmm. I to jest mówiony spektakl, nie śpiewany, tak? Marta Górnicka jest artystką, która używa formy churalnej do opowiadania różnych rzeczy. Tak, no to tak. Więc... Jeżeli chórem, to ja uważam, że to już jest pieśń, ale dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję, że zechciałeś jednak wyjść mi naprzeciw. I teraz już pozwolę ci opowiedzieć o owym kontekście programu. Masz rację, trzeba podjąć ten jakże ważny wątek. Jeżeli pozwolisz, to wyznaczę ci czas do godziny pierwszej, bo potem już nie zdążymy o niczym więcej powiedzieć, dobrze? Kontekst owego programu, to czego domagałeś się i słusznie. Domagałem się nawet już nie kontekstu, bo jak powiedziałaś kontekst... Przepraszam za słowo domagałeś, no. Ale nie, no to ja się zawsze domagam. Domagała się tym razem kontekstu. Tak. Najważniejszym przedstawieniem zawsze Festiwalu Awinińskiego jest przedstawienie, które otwiera festiwal w Pałacu Papieży. Scena w Pałacu Papieży, już o tym wspomniałem, około 2,5 tysiąca widzów. Jest na wolnym powietrzu, na dziedzińcu tego słynnego pałacu, największego, najwspanialszego zabytku Awinionu. Ta scena jest upragniona przez wielu artystów na świecie. Każdy by chciał tam zagrać. W tym roku, w związku z tym, że jest to kraj języka hiszpańskiego, zaproszono wybitną artystę artystkę hiszpańską Angelikę Lidl, która, i tu to będą wątki polskie, dlatego tak usilnie chciałem zacząć nie mówić o Polakach, a wrócić do Angeliki Lidl, bo jest kontekst polski, która postanowiła zrobić przedstawienie specjalnie pod Pałac Awiniński. Ono potem będzie prezentowane w Odeonie. Demon, czyli pogrzeb Bergmana. Jest to... No, Angelika Lidl jest artystką bezkompromisową, skandalizującą, jeśli nie skandaliczną momentami. Używa bardzo brutalnego języka tego na seksualności, ale też na przekraczaniu różnych tabu. Jej spektakle to zawsze wydarzenia artystyczne. Ostatnio widziałem przedstawienie Liebestod w Wienerfest Wochen i choć one są skandalizujące i bardzo kontrowersyjne, to jednak jest to teatr na najwyższym światowym poziomie. We Francji zaczął się małym skandalem, ponieważ Angelika Lidl w pierwszej scenie postanowiła rozprawić się imiennie z krytykami teatralnymi, którzy oceniali jej przedstawienia we Francji. Prezentuje je na scenie, na ścianie Teatru Papieskiego, ponieważ ona przedstawienie jest grane w języku hiszpańskim, jest wszystko tłumaczone na angielski i francuski i ci krytycy zostali wymienieni z imienia i nazwiska i bardzo się wszyscy tutaj obrazili. No nic dziwnego. Nie rozumiem. A ja akurat nie rozumiem, dlatego że jeśli sam jestem krytykiem teatralnym, jeśli publicznie pisze się jakieś rzeczy, no to trzeba wziąć za nie odpowiedzialność. Okay. Te wszystkie rzeczy, które ona cytowała, były dość, że tak powiem, no przynajmniej niemiłe. Z drugiej strony to jest właśnie ten urwany most, który Angelika postanowiła dokończyć. Jeśli miała z nimi walczyć na Facebooku albo w prasie, no to stwierdziła, że woli zrobić to ze sceny. Każdy artysta, czy każdy człowiek ma takie medium, jakie jest dla niego najlepsze, ale mówię o tym tylko dlatego, że stało się to nagle wydarzeniem kilku dni. Tak zwany shitstorm rozpętał się. Natomiast Angelika Lidl chowa tego Bergmana, ponieważ jakby cały clue tego przedstawienia jest takie, że opowieści, że mamy takie czasy, w których opowieści Bergmana, opowieści o dobru, złu, o duszy, opowieści piękne, używające pięknego języka, pięknego obrazu świata, definitywnie się skończyły. O dziwo w ten pochód bergmanowskiego dobra, piękna, czy takich sposobów opowiadania świata wpleciony jest Jan Paweł II. Połączony tu został właśnie nieskandalizująco, tym ja byłem zdziwiony, znając Angelikę i jej teatr. W personie Bergmana aktorka traci głos. Jan Paweł II również utracił głos i dla Angeliki Lidl te dwa gesty były jakby bardzo, bardzo znamienne dla pewnej epoki, która po prostu odchodzi już w dal i która już odeszła do historii. I ten pogrzeb Bergmana jest takim symbolicznym pogrzebem pewnego typu opowieści, a jak wiadomo, opowieść jest obrazem pewnego typu świata. Więc powiedziałbym tak, że po prostu Angelika Lidl żegna pewien typ w wrażliwości, empatii, dobroci, pewien styl dobrego opowiadania o świecie, pewien styl dobrego świata. Mimo, że bardzo niego walczy ciągle w swoich spektaklach, to go jakoś definitywnie żegna. I tutaj wracamy do tej całej historii ze skrajną prawicą i w ogóle z tymi wyborami wygrywanymi teraz coraz częściej przez skrajną prawicę. Ten spektakl Angeliki Lidl wybrzmiewa wyjątkowo gorzko w związku z tym, bo jakby zgadza się to wszystko, co ona mówi o świecie, o tym, że rządzi nim pieniądz, seks i że zmieniamy się w maszyny. Pada też bardzo ciekawe stwierdzenie, że przecież nie terroryści stworzyli Auschwitz, tylko zwykli funkcjonariusze. Jakoś gorzko zrobiło się na tym Pałacu Papieskim, że jest to przedstawienie otwierające Festiwal Awiniński, czyli trochę narzucające też temat, kontekst, ale też i klimat, ale też i w jakiś sposób patrzenia na świat. Zrobiło się zimno, chłodno i gorzko. I rzeczywiście finalna scena, kiedy Angelika Lidl siedzi przy trumnie Bergmana i mówi: chciałabym być twoją wdową, chciałabym być wdową po tobie. A my wiemy, bo obejrzeliśmy właśnie spektakl, który jest już zrealizowany według zupełnie innej poetyki niż filmy Bergmana. Wiemy, że być może będzie wdową po Bergmanie, ale na pewno nie w sensie, nie w tym świecie, w którym przyszło nam żyć. Gorzka konstatacja i też gorzko ustawiająca cały festiwal jako miejsce pożegnania. Nie wiem czegoś, epoki, pewnie epoki. Aha. Ha. Taki mały koniec świata, tak? To masz na myśli? Tak, taki mały koniec świata.